Where is my moon? She lies beyond this place, beyond this city lights. That's where I'm going. Where is my moon tonight? Why? Crying the tears that make carnations grow, that only ever show when we're in hiding. And if I'm lost inside my own soul, inside my head, see what you can find. I had my time alone, my time away from you. Then I went looking for to teraz tak. Pan Mariusz napisał początek jak pożegnanie, a zaraz potem napisał full level. I jeszcze potem jeszcze zawsze jak usłyszę Siwerta, wspomnę mikro. No dobrze. Koncepcji dzisiejszego naszego spotkania było sporo. Na początku miała być to zwykła audycja. Potem mnie państwo namówili jednak na tego Watersa i Waters o 4:30 zabrzmi. No bo to jednak wszystko wskazuje na to, że ostatnia okazja, żeby o tej godzinie ta płyta została wypuszczona. No a kolejna koncepcja jeszcze była taka, żeby dołożyć kilka albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt, albo kilkaset nawet piosenek, które zabrzmiały o tej 4 rano po raz pierwszy na antenie polskiej w ogóle i stały się dla państwa ważne, a koniec końców wygrały nowości i już. Ale pomyślałem, że Siwert i Madrugada powinny dzisiaj zabrzmieć, no bo w końcu sama nazwa zespołu zobowiązuje. Madrugada, czyli niebieska godzina, czyli świt, czyli poranek. I Siwert zabrzmiał na początek i Siwert zabrzmi na koniec, a w środku może zajrzymy do jakiejś płyty, która może ostatnio dla państwa, na państwu zrobiła jakieś szczególne wrażenie. No ale taki jest plan na dziś, czyli trochę wiemy, a myślę, że zaskoczeń muzycznych będzie sporo. Przepraszam, Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Lecimy. It was assumed that the sauce was a thing that took place somewhere else. We grew up in a town that our parents just found on a job search and liked it quite well. Who had so many friends who arrived just like them, so the kids were akin for a spell. It was assumed that the South was a thing that took place somewhere else. Like the feeling of home was a book on a loan from a college town private school show. We took in every chapter with interest and laughter, but never quite a sense of ourselves. Like the salt to the sweat dipping down from my sleeves, was assumed that the South was a thing that took place somewhere else. Like the sun that went down on the edge of my town, progressed no further west as it fell. And on visits to relatives, couldn't quite tell, cause his pounding heart sank as it swelled. It was assumed that the South was a thing that took place somewhere else. As if Jim Crow geographies didn't haunt all of the streetscapes we come to know well. Not just the old neoclassical mansions we've passed, or the high school had stories to tell. Talking debutantes, our nascent class conscience, obnoxious displays, was assumed that the South was a thing that took place somewhere else. And maybe it was, which I say just because we weren't noticing where power was held. Captivated the capital's capitocratical, while liberal logics prevailed. It was assumed that the South was a thing that took place somewhere else. Multiracial resistance, the greedful ambitions cast out in revisionist spells. Power concedes about as much as it leads, as we start to see for ourselves. Production, subjection, resistance, escape, seen squarely through this disidentified gate. And through textbooks and TVs, our modernist ways could never quite focus our participating, renewing, rejecting, affirming, negating. Piszą państwo, że duch Lou Reeda gdzieś tutaj przelatuje. Ja bym powiedział, że jeszcze gdzieś w okolicy jest Amanda Palmer może, a może nawet zespół Pulp, bo gdzieś tak mi to historią opowiadaną zaleciała. A to amerykański zespół Nana Grizzle, który po prawie 20 latach istnienia wydaje swój czwarty album. Album nosi tytuł South Somewhere Else, i przed sekundą się pojawił. Ja wybrałem tylko jedno nagranie na dzisiaj, bo dzisiaj ciasno, ale polecam. Nana Grizzle. A zaraz obok też nowa płyta i tutaj głos będzie zdecydowanie bardziej rozpoznawalny. No a nazwę zespołu, z którego pochodzi artysta, przed chwilą wymieniłem. We'll be right back. see that you don't see me. I watch you when you're eating fried food in front of famous buildings. I know a lot of things about you, and sometimes I am Pharaoh, and sometimes I am Chaplin, sometimes I'm made of stone, but always I am watching. Gdyby nie przymusowa przerwa w odsłuchiwaniu płyt, nie narobiłoby nam się teraz długów takich zaszłości, które powinniśmy sprawdzić, a nie zrobiliśmy tego wtedy, kiedy płyty się ukazywały. I tak też jest z nową płytą Jervisa Cockera i dlatego ją dzisiaj przyniosłem. No bo okoliczności sprawiły, że płyta sprzed prawie 3 miesięcy nadal jest płytą nową. No i może tak powinno właśnie być. Jervis Cocker, jedno z tych nagrań z dosyć krótkiej, ale jednak bardzo esencjonalnej płyty Jarv Is. A skoro znaleźliśmy się w kręgu muzyki może nawet tanecznej, to pomyślałem, że wrócę do jednego ze starszych nagrań, które wiem, że Państwu o tej porze bardzo, bardzo smakowały. Thank you. Spotkaliśmy się ostatnio w poniedziałek, z poniedziałku na wtorek. Tak sobie pomyślałem o muzyce, która jest muzyką na czwartą rano właśnie. Takiej muzyce na przykład na festiwalu, kiedy już nie stoi się i nie krzyczy pod sceną, tylko siedzi się gdzieś pod sceną i słucha muzyki w spokoju, albo siedzi się na polu namiotowym i gdzieś z oddali dobiega coś, a na zewnątrz robi się już jasno. I skojarzyło mi się właśnie to nagranie Banco de Gai, The Princess and the Sky Goat, sprzed dwóch czy czterech lat, mniej więcej. No dobrze, ale tutaj zegar jest nieubłagany. Wracamy za moment i będzie wszystko jasne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I szybkie spojrzenie na trójkowy zegar. 4:30 minęła. 4:31 już. Już czas, żeby nadać tę płytę, bo Roger Waters, kiedy ona się ukazywała, kiedy ją nagrywał, wpadł na ten pomysł, żeby opowiadała o śnie. Na pomysł wpadł wcześniej i Państwo tę historię znają, ale wpadł na pomysł, że skoro płyta opowiada o snach, skoro na końcu człowiek się budzi i dostaje pytanie, a może chciałbyś filiżankę kawy, to niech ona zabrzmi, niech ona brzmi, niech ona gra najlepiej właśnie wtedy, kiedy człowiek śni. Więc zazdroszczę tym wszystkim, którzy nieświadomie słuchają trójki teraz i usłyszą płytę w całości i obudzą się o tej 5:12 i usłyszą to pytanie o kawę. No i zazdroszczę tym wszystkim, którzy pierwszy raz będą słuchać tej płyty. W całości. The Pros and Cons of Hitchhiking. Roger Waters. Data wydania 1984 rok. Płyta jedyna w swoim rodzaju. Niech gra. Hitchhikers slumped in the back seat. I sneaked a quick look in the mirror. She gave me a smile. I said, is anyone hungry? Should we stop for a while?

just say good night. Good night. Please hold my hand as we blow.